राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम से लेकर 20 तक 8 श्लोक है। इन 8 श्लोकों के 5 भाग है, 13 और 14 है और 15, 16, 17 3 है और 18 और 19 है। मानो 2 श्लोक पहले है, 2 श्लोक पीछे है, 3 श्लोक बीच में है और अंत में ये है। तीर्थ धर्मामृत में हम तो धर्म्यामृत है। ये धर्म किसको कहते हैं? तो धर्म कहते हैं धर्माद अपेतम धर्म्यम। धर्म के सही तो धर्म से रहित नहीं है, धर्म है। वास्तव में धर्म क्या है? जैसे श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा स्वनुष्ठित स्वधर्मी निर्धन श्रेया पर धर्मो भयावह। तो स्वधर्म क्या है कि खास अपने जो स्वयं है ना जीवात्मा, इसका खास धर्म है ये। एक बड़ी मार्मिक बात है ये, हम जो कृत्रिम समझते हैं ना, ये गलती होती है। जैसे अद्वेष्टा स्वरूप चला ये प्रकरण, किसी प्राणी के साथ में द्वेष न रखे तो ये धर्मामृत। यहाँ से अद्वेष्टा स्वरूप होता नाम मैत्रा करूँ ये उचा निर्ममो निरहंकार समुख सुख क्षमे संतुष्ट सत्संग योगी यथात्मा निर्दिष्टो मत भक्त स्वयं प्रिया। ये 2 श्लोक हुए 13-14। इसमें पहले ही पहले पद आया अद्वेष्टा स्वरूप होता नाम। तो अद्वेष्टा करके हम समझते हैं कि द्वेष वृत्ति का नाश करो, किसी साथ व्यय न रखो। तो ये अद्वेष्टा पद है, ये कृत्रिम नहीं है। मानो हमारे उद्योग से पैदा होता ऐसी बात नहीं है। हम द्वेष न रखें, द्वेष को मिटा दें, ये बात नहीं है। वास्तव में द्वेष है नहीं, द्वेष बनाया हुआ है। तो अद्वेष्टा ये स्वाभाविक है, इस वास्ते इसकी प्राप्ति होने पर इसका नाश नहीं होता। मुक्ति स्वाभाविक है, इस वास्ते मुक्त होने पर फिर बंधन नहीं होता। ऐसे जितने ये सद्गुण है ये स्वाभाविक है। संपत्ति बसाई तो दैवी संपत्ति है, वो इनके साधन है। और देवी संपत्ति के द्वारा ये साध्य है। तो पहले हम साधन और साध्य मानते हैं, परंतु वास्तव में ये धर्मामृत है, अमृत है। ये अमृत मानो कभी पहले अभाव था नहीं, अभी अभाव है नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, ये स्वाभाविक है। ये जो लक्षण है अद्वेषासनभूतानां मैत्र कर्म एवच निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सत्संग योगी यथात्मा मयर्पिते। दस बताए, दस ग्यारह बात है। तो ये चीज है, जितने वहाँ समता का वर्ण 18-19 में समता का वर्णन है, तो ये स्वतः सिद्ध है। अमृत कहना माना है ये मरते नहीं है, और मरता वही है जो जन्म लेता है, और जन्म लेता है उनको मरना पड़ता है। तो ये अमृत है, ये मरते नहीं, ये तो है स्वाभाविक। ये जो 5 श्लोकों में बताए हैं लक्षण, ये सब इसको धर्मामृतम इदम इन शब्द करके ये सब कर लिया गया है। तो धर्मामृत है, धर्म से सहित है, अमृत है। तो अमृत मतलब नित्य है ये। थोड़ा सा ध्यान दें आप, थोड़ा ख्याल विशेषता से करें इस बात पर। मैं जो कहता हूँ अभी मेरे मन में बातें आई है, उसमें आप विशेष ध्यान दें, मेरी मदद करें तो ठीक समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आता है। ऐसी बिल्कुल बात है, किसी से द्वेष नहीं करना, ये अपनी बनाई हुई चीज नहीं है, ये अपने कृत साध्य नहीं है, अपने करने से ये पैदा हो जाए ये बात नहीं है। स्वाभाविक अद्वेषापन है। तो उसमें समझने की बात क्या है कि जो द्वेष पैदा होता है वो द्वेष सीमित होता है, अद्वेषता है ये असीम है, अमृत है, मरता नहीं, हमारा है, ये तत्व है। इसकी पहचान क्या कि कोई आदमी किसी से द्वेष करता है तो वो द्वेष सदा ही द्वेष नहीं कर सकता, और सबके साथ ही द्वेष नहीं कर सकता, और अद्वेष सत्य सबके साथ होगा और सदा होगा। ये दो बात खास याद रखने की है, इसको समझाने के लिए कहता हूँ। ये तो अपनी इस बात को समझना है कि द्वेष कितना ही द्वेष रखता है, बैर अकारण सबका हुसो, बैर अकारण सबका हुसो, जो कर हित अनहितता हुसो। इसको स्वभाव बताया, और संतों का स्वभाव बताया कि उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। दोनों मिलान करो आप पता लगेगा इसका कि दुष्टों का स्वभाव क्या, बैर अकारण सबका हो, सबका बिना कारण बैर, कोई कारण नहीं, कुछ हमने बिगाड़ नहीं किया। बैर जैसे बिल्ली और कुत्ते का है, बिल्ली और चूहे का है। अब जो बैर है तो एक को मारने दौड़ते हैं, अब चूहे ने बिल्ली का क्या बिगाड़ किया, कोई बिगाड़ नहीं किया। इस तरह से किसी का दुष्ट स्वभाव होता है, बिना कारण बैर करता है, निंदा करता है, चुगली करता है, सुहाता नहीं है दूसरा आदमी, तो बैर अकारण सबका हो। जो कर हित अनहितार, जो हित करे उसे विशेष ध्यान दे रहा, हित करना उसे। और संतों का स्वभाव क्या कि उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो भला तो करे, सबका स्वतः है, पर मंद करे उसे विशेष भला करना। दोनों विशेषता है ना, जो कर हित अनहितता उसको तो अनहित करना है। ऐसे संतों के स्वामी जी को जो नुकसान करे उसका तो भला करना ही, सबको भला करना सोचे सबका हो, पर जो हित करे उसको तो हित करना ही। इन दोनों को स्वभाव बसाया। अब इन दोनों स्वभावों में आप विचार कर देखो, जो सबसे अकारण बैर करने वाला सबके साथ बैर नहीं कर सकता, ना माँ के साथ कर सकता है, ना बाप के साथ कर सकता है, ना स्त्री के साथ कर सकता है, ना बेटे के साथ कर सकता है। इनमें बेटे के साथ कर तो स्त्री के साथ नहीं कर, स्त्री के साथ कर तो माँ बाप के साथ तो नहीं कर, मैं बाप के साथ करूँ तो अपने साथ तो कर ही नहीं सकता। बैर सबके साथ करे ये हाथ की बात नहीं है, नहीं कर सकता है। और सब समय में नहीं कर सकता, कभी तो प्रेम ही करता है ना, अगर कोई भोजन करावे कोई आदर दे तो कभी राजी भी तो होता है वो। बैर कैसे रखते है? और जो द्वेष किसी से नहीं करना ऐसा तो सुधा बन सकता है, सबके लिए बन सकता है, क्योंकि जो करे मंद हिता उसको नहीं, मंद कर जो करे भलाई। अब मंद कर में भलाई करेगा तो भला करने से भलाई करने में क्या सो रहा है उसको। जब मंद करते ही भलाई करता है तो भलाई स्वाभाविक करने में क्या जोर आ जाएगा, तो वो सबके साथ भलाई कर देगा वो, पर बुराई सबके साथ नहीं कर सकता। और सदा बुराई कर नहीं सकता, सदा भलाई कर देगा और सदा ही सबके लिए भला हो जाएगा वो। जो संत महात्माओं में उनकी निंदा करे कुछ भी करे तो उनके भलाई करने का स्वभाव होता है, स्वाभाविक ही सोच बुला करो नुकसान करो उसको भी भला करता है, स्वाभाविक है। उसमें सूर्य को कोई धूल पकावे कोई उसको गाली देवे कुछ भी करे तो सूर्य प्रकाश जाएगा वो। अब धूल पड़े तो कर्म में ही पड़ेगी धूल, चंदन चला होते सड़ेगा चंदन, सूर्य क्या फर्क पड़ जाएगा, पड़ेगा नहीं। तो इस तरह से ये धर्म अमृत इस वास्ते है कि इनमें सबके साथ बैर कर नहीं सकता, सबके साथ भलाई कर सकता है, सबके साथ बुराई कर नहीं सकता और सब समय बुराई कर नहीं सकता। तो सदा बुरा हो नहीं सकता, सबके लिए बुरा हो नहीं सकता, सबके लिए भला हो सकता है और सदा भला हो सकता है। क्यों? ये अमृत है, ये मरता नहीं है, इसका नाश नहीं होता है। ये जो हमारे में बुरा करने की बुराई आती है ये आगंतुक आती है। एक बात है, ये मैं जिस ख्याल से कहता हूँ उस तो थोड़ा ख्याल करें आप। मुक्ति स्वतः है, बंधन कृत्रिम है। ज्ञान स्वतः है, अज्ञान कृत्रिम है। आसुरी संपत्ति मात्र कृत्रिम है, देवी संपत्ति स्वाभाविक है। तो धर्म्यामृत है, ये अमृत है, ये मरता नहीं, ये नाश नहीं होता, ये तो रहता है। जैसे सत्य भाषण है, सत्य भाषण है, अगर कोई असत्य बोले तो सबके लिए असत्य नहीं बोल सकता और सब समय असत्य नहीं बोल सकता। कोई कहते हमने नियम ले लिया, हम तो असत्य ही बोलेंगे कि तुम्हें तो भूख लगी है, तो भूख लगी हो तो कह देंगे ना, यूं कहेंगे हम तो असत्य बोलना हमारा नियम है, क्योंकि भोजन नहीं होगा, नहीं होता तो हम भूख सह लेंगे, मर जाए पर तो हम तो असत्य बोलेंगे। अच्छा प्यास लगी है कि ना, प्यास लगी है तो ना ही कहेंगे कि तो मर जाओगे, हम तो असत्य बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, ऐसा नियम कर रहे। तो असत्य को निभा लिया, ये सत्य हुआ, असत्य हुआ, मृत्यु तक स्वीकार कर दी असत्य को निभाया तो असत्य सत्य हो गया, वो असत्य कैसे हुआ, प्रतिज्ञा सत्य नित्य होगी, प्रतिज्ञा तो सत्य ऐसा है कि इधर से भी पकड़े और इधर से भी पकड़े। सत्य बिना असत्य जी नहीं सकता। ये संसार जो असत रूप से कह जाता है, ये सत्य के बिना रह नहीं सकता। बिना अधिष्ठान के जिस चीज कैसे होगी, असंभव है, हो नहीं सकती। अधिष्ठान को अध्यक्ष की भी जरूरत नहीं है, मानो सत्य को असत्य की जरूरत नहीं है और असत्य को सत्य की जरूरत है। सत्य पर अधिष्ठित है असत्य, अभी सत्य पर अधिष्ठित है अधिष्ठित है, तो असत्य अमृत नहीं है, ये मृत है और सत्य अमृत है। ये मरता नहीं, ये असत्य मरेगा ही। तो आप कोई बात कहते आप सत्य कहते हैं, इसके सत्य के सहारे असत्य चलेगा, पर असत्य सत्य कोई ऐसा नहीं है। देखो भाई असत्य कहते हैं हम, ऐसी बात ऐसी बात, असत्य के लिए सत्य की जरूरत है और सत्य के लिए असत्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो मृत है, ये अमृत है। तो ये जितनी गुण है इनको अमृत कहने का तात्पर्य है, आप समझो कि हम उद्योग करके कृषि साध्य कर लेंगे, कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो द्वेष छोड़ दो, स्वतः ही आपका द्वेष हो जाएगा, स्वाभाविक ही। बैर करना छोड़ दो, जो दुख दे उससे भी बैर छोड़ दो। इतनी भी किस्म बात है। तो ये सबका सब धर्मामृत है। यथोक्तम परी उपासना, जैसा कहा वैसी उपासना करता है। तो उपासना करता है वो, ये है साधक। और ये जो पांच आपको विभाग बताए, ये है सिद्ध पुरुषों के लक्षण। 12-13 एक है, 14-1, 15-1, 16-1 और 17-18 एक है। ये तो सिद्ध पुरुषों का लक्षण है और ये है साधक का, कि उपासना करता है। ये उपासना साधक होती है, साधक की होती है, सिद्ध की उपासना नहीं होती। सिद्ध तो स्वतः स्थिति होती है, स्वाभाविक उसकी उपासना, उपासना साधक की होती है। तो इनकी जो उपासना करता है वो ये जो धर्मिया यथोक्तम परिवर्तन, जैसा कहा तो वैसे वैसे उपासना करता है। श्रद्ध दाना पतमाना, श्रद्धा रखता है, तो श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती। आपको थोड़ी अजब लगेगी, समझ बात तो समझी हुई है आपके, तो कोई बात नहीं है। श्रद्धा नाम किसका है कि जो शास्त्र है, वेद है और संत महात्मा है, परलोक है, इनमें जो पूज्य सहित विश्वास श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा तभी तक रहता है जब तत्व में श्रद्धा है। ये श्रद्धा का सत संपत्ति में आती है, साधक के बीच आती है। तो श्रद्धा करना न दिखता हुआ, न समझता हुआ जो मान लेता तब श्रद्धा होती है। अग्निदेह तो श्रद्धा करने की जरूरत, वो तो प्रत्यक्ष है। श्रद्धा का क्रम उसमें श्रद्धा नहीं करनी पड़ती। तो श्रद्धा कहीं भी सिद्ध पुरुषों के दर्शनों में श्रद्धा नहीं आएगा, श्रद्धा पद आएगा साधक में ही आएगा, क्योंकि श्रद्धा साधक का गुण है। तो श्रद्धा करना करते हैं और वो धर्मावृत का सेवन करते हैं, जैसा क्या वैसा अनुष्ठान करते हैं, उसको भगवान के भक्तास्ते अतीव में प्रिय, अत्यंत प्यारे हैं। और वे भगवान जो भक्त हैं, जो तत्व जो जानने वाले जो भगवान के भक्त हैं, वे तो है प्यारे। और ये अति प्यारा है, क्यों? छोटे पर प्रेम ज्यादा होता है माँ बाप का, ये साधक है। तो एक तो छोटा है इस वास्ते प्रेम है। दूसरी बात ये है कि वो उसमें वास्तव में नहीं है द्वेष बना, फिर द्वेष को लाता है तो उसकी चेष्टा करता है, तो उद्योग कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है वो। सिद्ध की क्या मेहनत पड़ती है? किसी से बैठा ही नहीं, उसको क्या जोर आया? जोरा साहब से भक्त है ये, तो अति प्रिय बताया है, यानी अति प्रिय नहीं बताया है। ना तो 12-13 शब्द को होता है, ना 15-16-17-18-19 इनको अति प्रिय नहीं बताया है, भक्तास्ते अति में भी अत्यंत प्यारा है। और तीसरी बात इसमें एक और विलक्षण है कि विश्वास श्रद्धा करके है और उसका पालन करता है। अभी भूल गए कहते कहते भूल गए। जो श्रद्धा करता है तो हाँ, तीसरी बात ये हुई कि जो भक्ति में चलते हैं उसको भगवान ने दर्शन दे दिए, भगवत की प्राप्ति हो गई, तो उनसे तो भगवान उन हो गए। और ये साधक करता है साधन और भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो भगवान के ऊपर ऋण है। ख्याल नहीं आ रहा? आप मेरे पास किस बात को आवे और मैं नहीं दू तो ऋण होता है। जानकार जितने हैं वे अनजान आदमियों की ऋणी है। निर्धन जितने हैं वे निर्धन है तो धनी आदमियों की ऋणी है। विद्वान जितने हैं मूर्खों की ऋणी है, क्योंकि वो देते नहीं है उनको। हमारे पास धन है, आपको हम देते नहीं, आप भूखा मरो धन नहीं देते हैं, तो हमारे पर ऋण है आपका। आपको दे दे रहे भोजन आदि दे दे तो ऋण होते हैं। कोई बड़ा भाई काम नहीं किया है ये कोई कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए ऐसी बात नहीं है। ये ऋण होते हैं, ऋण हमने आ गए। आपको लिखा हुआ है तो ऋण उतर गया। हम जानकार है, आप जानते नहीं हो तो आप आए और आपको नहीं बताओ तो हमारे ऋण है ऊपर। अगर आपको बात बता दे तो हम ऊर्ण हो गए। कोई बड़ा भारी काम हमने कर दिया, ऊंचा काम क्या कर दिया ऊंचा, ऋण नहीं रहा। इसी बात हुई जब टैक्स चुका दे तो हमने टैक्स चुका दिया साहब, हम इतने बड़े क्या काम कर बेईमानी नहीं करी, ईमानदारी है। बड़ा भारी काम क्या किया, तो ये ऋण होता है। तो भगवान भी कहते हैं कि मेरे पास चले, मेरी प्राप्ति चाहते हैं, मेरे सत्पर्ता से लगे हुए हैं। अभी तक मैंने उनका कल्याण नहीं किया, उनको प्राप्ति नहीं कराई, तो ऋण है मेरे पर। इस वास्ते मेरे को प्यारे बहुत लगते हैं, किस तरह का ठीक हो जाए ऐसे मेरे को जाने ऋण है। ऐसे संत महात्माओं के पास जावे कुछ जानने के लिए जावे तो भी अपने पर ऋण मांगते हैं। देखो क्या बताओ, बस विचित्र बात है। जैसे बच्चे के लिए जरूरत तो माँ की होती है, माँ के लिए जरूरत बच्चे की नहीं है, क्योंकि इतने वर्ष तक बिना बच्चे थी तो माँ, तो बच्चा माँ के बिना कहाँ से आता और कैसे पलता। तो अब जरूरत तो माँ को है, परंतु माँ जितना माँ में स्नेह है बच्चे के प्रति, इतना बच्चे का माँ के प्रति स्नेह नहीं है। पांच चार वर्ष का बच्चा है, दोनों रूस जा, माँ रूस जा और बच्चा भी जा, तेरे माँ नहीं पढ़ाऊंगा तेरे को, तो जा रहे नहीं, मैं तेरे बच्चा नहीं मैंने होगी कर दे। थोड़ी देर के बाद माँ ढुल जाएगी, एकदम आ जाएगी माँ, बेटा बेटा नहीं हारेगा, क्योंकि उसको धर्म कम है। बैल होता है उसमें तो बलवान की जीत होती है और निर्बल की हार होती है, पर प्रेम में निर्बल की जीत होती है, बलवान की हार होती है। ख्याल आया ना? तो उसमें प्रेम ज्यादा है, वो प्रेम रोक नहीं सकती इतना। बच्चे में प्रेम कम है वो रोक लेगा, ऐसे साधक होता है वो सिद्ध की परवाह करे न करे, परंतु सिद्ध के साधक की परवाह रहती है, जरूर रहती है। जरूरत है साधक को सिद्ध की, सिद्ध की जरूरत क्या है साधक की, प्रश्न देखने वाली ही बात। तो उनकी विचार बन रहती किस तरह क्या करे कैसे करे ऐसी रहती है। इस कृपा को समझते नहीं लोग, अगर समझे तो मैं कहूँ जो साधारण हम लोग होते हैं बहुत प्राय लोग, इन लोगों में भीतर में दुर्भाव पैदा हो सके से, वे दुर्भाव प्रकट हो जाए तो एक दिन में किसी बार जूता पड़ा इसके, और संत महात्माओं के हृदय में दया होती है और कृपा होती है, इसी से दया होती है, वो पता लग जाए तो उनके चरणों के रज बन जाए, दास बन जाए हम। परंतु उनका पता नहीं लगता, ना दुष्टता का पता लगता, ना सदनता का पता लगता, इसी से चलता है, यूं चलता है। पता लग जाएगा तुझे मैं कुछ नहीं करता, इतनी मेरे पर कृपा, इतना मेरी बात है, पता लग जाएगा तो निहाल हो जाए, संतराजी हो जाए, ऐसी बात है। तो ये धर्म्यामृत है, अमृत है ये, कि मरता नहीं है ये, तो धर्म्यामृतम ये थोकतम पर उपासना, जैसा कैसे जैसे उपासना करता है वैसा अनुष्ठान करता है। श्रद्धा दान और श्रद्धा रहते हैं, विश्वास भक्त पर मेरे पराय रहते हैं, भक्तास्ते अति प्रिय, मेरे को अत्यंत प्यारे हो भक्त, समय युक्त तुम मत वही का है, हम ये बात कहते हैं। तो ये विचित्र बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है। विकारा मने